گناہ اور معصیت سے ہم بچیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح الجامع کی روایت ہے، آخری زمانے میں لوگوں کو زمین میں دھسا دیا جائے گا، ان پر پتھروں کی بارش کی جائیں گی اور ان کی شکلیں مسخ کر دی جائیں گی۔ زمین میں دھسا دیا جائے گا، پتھروں کی بارش ہوں گی، چہرے مسخ ہو جائیں گے۔ ایک روایت میں آتا ہے ان کو سور اور خنزیر، مسخ مطلب چہروں کا مٹا دیا نا، اور اللہ رب ان کے چہروں کو انسانی ہٹا کر ان کو سور جو ہے اور مطلب خنزیر اور اس طرح بندر کی صورتیں ان کی اچانک بنا دیں گا۔ پھر فرمایا کہ مسخ کر دیے جائیں گے۔ آپ نے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول کب ہوں گا، یہ کب ہوں گا، تو فرمایا، تو آپ نے فرمایا اور کہا، جب آلات موسیقی پھیل جائیں گے، جب گانے بجانے کے انسٹرومنٹ پھیل جائیں گے، جب گانے بجانے کی چیزوں کو حلال سمجھیں گے اور عام طور سے بجائے جائیں گی اور اس کو استعمال کیا جائے گا۔ اور پھر فرمایا اور کہا جائیں گے اور گانے والیاں عام ہو جائیں گی، اور گانے والیاں عام ہو جائیں گی، لوگ سنگرس جس کو کہیں گے وہ عام ہو جائیں گے، اور شراب کو حلال سمجھ لیا جائے گا، تب اللہ زلزلے لائیں گا، آسمان سے پتھروں کی بارش کروائیں گا، اور چہروں کو مسخ، اچانک انسان رات میں سوئیں گے، صبح اٹھیں گے تو سور اور اسی طرح جو ہے بندر بن کے اٹھیں گے، اور پھر 3 دن میں ان کو اللہ موت دے دیں گے۔ اس لیے کہ جب اللہ کسی انسان کو جانور یا کوئی عذاب کی وجہ سے کوئی شکل دیتا ہے، 3 دن سے زیادہ وہ نہیں زندہ رہتے اور ان کی کوئی نسلیں آگے نہیں چلتی ہیں، جب یہ ختم، 3 دن زندہ رہتے ہیں، نمونہ لوگ دیکھتے ہیں، پھر مر جاتے ہیں سب کے سب، ان کی کوئی جنریشنس آگے نہیں بڑھتی، نسلوں کا آگے بڑھنا بھی تو نعمت ہے، اللہ سب ختم کر دیتا ہے ان کے بارے میں۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ ٹھیک ہے، تو اسی طرح ہوتا ہے۔ اسی طرح دوسری ایک روایت نے فرمایا اور کہا، آپ نے، میری امت کے کئی لوگ یقیناً شراب نوشی کریں گے، مگر اس کے نام تبدیل کر دیں گے، اور ناپ تبدیل کر کے ان کے جو ہے پاس جو ہے آلات موسیقی ہوں گے، مطلب شراب پئیں گے، نیم چینج کر دیں گے، اور آج یہ بات تو ہم دیکھتے ہیں، نان الکوہلک بیئر، پھر بول رہے نان، پھر الکوہل کا تذکرہ، بیئر ہے پھر نان الکوہلک کیسے ہو سکتی ہے؟ ہاں، تو نام تبدیل کر کے پئیں گے، اور ان کے پاس آلات موسیقی بجائے جانے والی اور گانے والی عورتیں ہوں گی، اور ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ زمین میں دھسا دیں گا، اور انہیں سے جو ہے انہیں کو جو ہے بندر اور سور بنا دیں گا۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ زمین میں دھسائیں گا، گانے بجانے کو، بجانے کے آلات کو کتنا معمولی سمجھتے ہیں۔ اللہ رحم کرے، ہمارا مسلم باپ، ہمارا ایک مسلم فادر خود بازار جاتا ہے اور بچوں کو موسیقی کے آلات بچپن سے دلا رہا ہے، کوئی پیانو دلا رہا ہے، آپ کے ننھے منہ کو آپ تو خوش ہو رہے کہ آپ نے ایک آلہ دیا جس سے وہ خوش ہو رہا ہے، لیکن آپ سوچیے حدیث میں کتنے سخت الفاظ ہے، گانے بجانے کے آلات عام ہوں گے، کیا آج عام نہیں ہے؟ ہمارے بچے، ہمارے نوجوان، ہمارے بڑے، اور کتنا عام ہے، کتنا آسان ہے، اور کتنا سمپل سا، گانے کی بجانے کی تو ایک چیز ہے، اس میں اتنا کیا بات ہے؟ ارے اس کی ایجاد تو مسلمانوں نے کی تھی نا، ارے مسلمان ایجاد کرے کوئی جرم اور گناہ کی، یا غیر مسلم کرے، وہ حلال تھوڑی ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں بات، وہ حلال تھوڑی ہوتا ہے۔ تو گانے اور بجانے کے آلات عام ہو رہے ہیں، موسیقی عام ہو رہی ہے، ننھے منوں کو، شیرخواروں کو چھوٹے سمجھتے نہیں آپ، بانسریاں لا کے درے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناپسند کیا بانسری کا بجانا، ننھے منوں کو آپ پیانو لا کے دے رہے کہ بچہ خوش ہو رہا ہے، سائیکل میں بھی ہے تو میوزک ہے، گاڑی ہے تو میوزک ہے، اس کا واکر ہے تو میوزک ہے، پھر وہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے اس کو ایک آپ ٹیپ دلا رہے تو اس میں میوزک ہے، وہ گیمس کھیل رہا ہے اس میں میوزک ہے، گھر کے اندر ٹی وی کی شکل میوزک ہے، ہینڈ سیٹس کے اندر ڈائلر ٹونس میوزک ہے، رنگ ٹونس میوزک ہے، آپ کو لیپ ٹاپ پہ چاہیے تو گانے چاہیے، گاڑی میں چاہیے تو ایک سسٹم چاہیے جو آپ کو میوزک دے، مختلف قسم کے ڈالبی اور سراؤنڈ ساؤنڈ، چینل 5، چینل 10 اور یہ دے، اور موسیقی کے آلات، گانے والیوں کی آوازیں ہر جگہ عام ہو رہی ہیں، ہماری شادی ہو، ہماری بیاہ ہو، حتیٰ کہ افسوس کے میتوں میں بھی لوگوں کو دیکھا جا رہا ہے کہ آج کل بجا رہے ہیں۔ ایک آدمی چلا گیا تو کہاں اس کا، اب تو عبرت وہاں بھی چالو ہے۔ تو آلات موسیقی جب عام ہو جائیں گے، گانے والی عام ہوں گی، تو پتھروں کی بارش ہوں گی، زلازل آئیں گے، زمین کھلیں گی، انسان دھس جائیں گے، اور زمین کا کھلنا خس جس کو کہتے ہیں زمین کا دھس جانا، یہ بھی زلزلوں کی قسم ہے، نیچے سے اندر سے حرکت ہوتی ہے زمین میں اور زمین دھس جاتی ہے، کبھی وہ اوپر کے حصوں کو خراب کرتی ہے، کبھی نیچے زمین دھس جاتی ہے، کبھی جگہ سے ہٹ جاتی ہے، کبھی بستیوں کو نگل لیتی ہے، کبھی بستیوں کو اٹھا کر پھینک دیتی ہے، یا کبھی آتش فشا کی شکل میں پڑتی ہے، یا کبھی سونامیوں کی شکل میں شہروں میں گھس جاتی ہے جہاں کسی نے پانی کے آنے کا کبھی تصور بھی نہ کیا۔ تیسری، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اگر آپ کو اس ویڈیو سے کوئی فائدہ ہوا ہے اور آپ کو لگتا ہے اس ویڈیو سے دوسرے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں، تو میں آپ سے اپیل کروں گا، گزارش کروں گا کہ آپ ہمارا تعاون کریں، ہمیں ڈونیٹ کریں، تاکہ ایسے ویڈیوز ہم بنا کر دوسروں تک پہنچا سکیں، جس کا فائدہ آپ بھی اٹھائیں اور دوسرے لوگ بھی اٹھائیں۔ آپ کی رقم جو ہے ہمارے بینک اکاؤنٹس میں جمع کر سکتے ہیں، ویسٹرن یونین اور دوسری ایسی سروسز کے تھرو بھیج سکتے ہیں۔ مزید آپ کو اگر کوئی تفصیلات چاہیے تو آپ خواجہ علیم الدین سے، جو کہ ایڈمنسٹریٹر ہیں اسلامک ریسرچ سینٹر کے، ان سے کانٹیکٹ کریں، انشاءاللہ عزیز وہ آپ کو اور بھی تفصیلات دیں گے۔ آپ ہمارا تعاون ڈونیشن، زکوٰۃ اور صدقات کے بھی ذریعے کر سکتے ہیں، اور ہاں، کوئی رقم چھوٹی نہیں ہوتی، اور یہ کام آپ کے لیے جو ہے ایک ثواب جاریہ، صدقہ جاریہ کی حیثیت رکھیں گا، اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں، عزت میں، اولاد میں، خاندان میں برکت عطا فرمائے۔